ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः कांडशाखी बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण अष्टम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हो गया। तो बहुत दिनों से सप्तम कंडिका में हम चल रहे थे, अब अष्टम कंडिका पर विचार आरंभ हुआ। तो मंत्रार्थ हो गया था, आगे भाष्य से चल रहा है। ठीक है, आत्मना पदनियोत्ते है, पूर्व कंडिका में कहा था तदेतत् पदनीयम अश्य सर्वस्य यदायम आत्मा। सभी का प्राप्तव्य पदार्थ वही है, अधिनियम है प्राप्तव्य पदार्थ वही है। क्यों? ये सबका स्वरूप है, यदम आत्मा अश्य सर्वस्य जगत माने अश्विन सर्व जगती, ये सारे जगत में प्राप्तव्य वस्तु वही है, बाकी नहीं। क्यों? सबका स्वरूप वही है, यद अयम आत्मा, यद अयम आत्मा, आत्मा माने स्वरूप, क्यों उसी में कल्पित है सब। तो उसी पदनीयत्व में प्राप्तव्य में दूसरा हेतु देते हैं अभी, कि वो सबसे प्रिय है इसलिए भी है। एक तो प्राप्तव्य है वो, दूसरी बात सबसे प्रिय है, ये दूसरा हेतु है। अष्टम कंडिका में दूसरा हेतु देना चाहते हैं, सबसे प्रिय है, पुत्र से भी प्रिय है, लोग में पुत्र को प्रिय मानते हैं, किंतु उससे भी आत्मा प्रिय है। जो संकट अवस्था में आने पर पता लगता है पुत्र को भी त्याग देता है, ऐसा देखा है। और वित्त, लोग वित्त को प्रिय मानते हैं, सोना चांदी आदि रत्न आदि को प्रिय मानते हैं, किंतु उससे भी आत्मा ज्यादा प्रिय है। प्रेय वो प्रिय है, आत्मा प्रेय है, प्रिय और प्रेय में अंतर होता है, प्रियतर है। यदि तरफ करते तो प्रियतर हो जाता, किंतु यह सुन करने से प्रेय बना है। यह सुन पर रहते प्रिय के स्थान पर पूरा आदेश हुआ है। षष्ठाध्याय का सूत्र है व्याकरण में, प्रिय स्थिर फिर और बहुल बहुल गुरु दीर्घ वृद्ध तृप्त दीर्घाणाम वृंदाराम प्रस्थस्व बर्म भी गर्भ से तृप्त आगे वृंदा, ऐसा सूत्र है। को सूत्र से प्रिय को प्रारंभ माने ईष्ठन परे हो, यशुन परे हो, यमनिज परे हो, ये तीन में ऐसा होता। यदि ईष्ठन परे होने पर क्या होता, अतिशय प्रिय को प्रेष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्र आदेश हो जाएगा, प्र इष्ट प्रेष्ठ। और प्रिय शब्द से भाव में जब प्रत्यय करेंगे पृथ्वादेव इमनिज बा इमनिज करेंगे तो प्रिय के स्थान में प्रादे प्रेमन बनेगा, शुभ प्रेमा बन जाएगा, प्रियस्य भाव प्रेमा, प्रियत्व प्रियता, जहां प्रियत्व बोलते हैं प्रियता बोलते हैं, प्रेमा भी बोला जाता है। क्यों? प्रेमन शब्द बन के आएगा वो इमनिज में, प्र आगे इमन गुण होगा प्रेमन बनेगा, सु का रूप जैसे राजन का राजा प्रेमन का प्रेमा, ऐसा बन जाता है। तो आत्मना पदनीयत्व तस्य अज्ञातत्व संभव हेतु उक्त। आत्मा को जो पदनीयत्व है प्राप्तव्य है, इसमें क्यों पदनीयत्व, वही अज्ञात है। जड़ में ज्ञातत्व अज्ञातत्व दोनों हो नहीं सकता, ज्ञान और अज्ञान दोनों चेतन में आश्रित हैं, होते हैं, जड़ में नहीं होते। जैसे आत्मा ही अज्ञात है, जड़ पदार्थ को अज्ञात नहीं मान सकते। आत्मना पदनीयत्वे आत्मा प्राप्तव्य, आत्मा की प्राप्तव्यत्व में तस्यैव अज्ञातत्व संभव होता। आत्मा को ही अज्ञात करके कहा, इसलिए पदनीय प्राप्तव्य है कहा, पूर्व कंडिका में कहा हेतु रूप। अधुना अब अष्टम कंडिका में तत्रैव माने आत्मनिएव, उसी आत्मा के विषय में ही हेत्वंतरत्वेन उत्तर वाक्यम होता है। हेतु रूप से, अन्य हेतु रूप से, अन्य हेतु हेत्वंतर, अन्य हेतु रूप से आगे के वाक्य बने आगे का कंडिका का अवतरण देते हैं। एक कुतश्च आत्मतत्व में ज्ञेय अनादृत्य अन्य, आत्मतत्व क्यों ज्ञेय है अन्य को अनादर करके, अन्यत अनादृत्य अनात्म वस्तु को अनादर करके आत्मतत्व ज्ञेय क्यों, जानने योग्य क्यों, ये प्रश्न उठा माने इसका अवतरण के रूप में है ये आगे कंडिका का अवतरण। पूर्व पक्ष एक शंका आ गई, अन्य पदार्थ को अनादर करके, अनादृत्य अन्यत, अन्यत अनादृत्य, अन्य को अनादर करके आत्मत्व तो क्या है, क्यों प्रश्न उठा तो कहते हैं तदे तत् प्रेय, प्रिय वो प्रिय होते हैं और ये प्रेय होता है, तो प्रिय अपना है ज्यादा प्रिय है, इसलिए ज्ञेय है, यही कहना है। तो भाष्य में तदे तद आत्मतत्व प्रेय इत्यादि कहा, ठीक है भाष्य हो गया था नहीं हुआ था, तदे तद आत्मतत्व प्रेय वही आत्मतत्व तदे तद वही पूर्व में जिसको आत्मा करके कहा था, यदम आत्मा कहा था वही सही है, तदे तत् आत्मतत्व पूर्व पंडिका में कहा हुआ जो आत्मतत्व वही आत्मतत्व प्रेय है, माने प्रेय माने प्रियतर प्रियतरम कहते हैं, प्रेय का अर्थ प्रियतरम, वह आत्मतत्व प्रियतरम नपुंसक, आत्मतत्व आत्म शब्द पुलिंग किंतु आत्मतत्व नपुंसक इसलिए प्रियतर प्रेय पुलिंग है नपुंसक, तदे तद आत्मतत्व प्रेय माने प्रियतरम अन्य की अपेक्षा प्रिय है ज्यादा प्रिय है, ये प्रियतर है, अन्य प्रिय होते हैं ये प्रियतर है, कैसे पुत्रात् प्रेयो कहा हुआ है, पुत्र से पुत्र प्रिय प्रिय है लोक में प्रिय है, आत्मा भी प्रिय है किंतु पुत्र से ज्यादा प्रिय आत्मा होता है, इसलिए पुत्र को प्रिय बोलेंगे आत्मा को प्रेय बोलेंगे, इतना हो जाता है, ये प्रियतर है ज्यादा प्रिय है, पुत्रो ही लोके प्रिय प्रसिद्ध, लोक में जो है ना उस आत्मव्यता को कोई पुत्र आदि प्रेय होते, पुत्र होता ही नहीं क्या प्रेय, उसको पुत्र हो और कहीं भी प्रेय नहीं है उसको कोई ना, उसके दृष्टि लोक दृष्टि से कहा जाता है, लोके पुत्रो ही प्रिय, लोक में पुत्र को प्रिय मानते हैं लोग, प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है लोक में पुत्र प्रिय होता है, तस्मादपि उस पुत्रादपि पुत्र से भी प्रियतरम निरतिशय प्रियत्वम दर्शयति, उस पुत्र से भी जो लोक में पुत्र को प्रिय मानते हैं उस प्रिय से भी तस्मा अभी प्रियतरम, आत्मा प्रियतर है, वो प्रिय है ये प्रियतर है अधिक प्रिय है, माने निरतिशय प्रियत्वम आत्मा निरतिशय प्रियत्व है, पुत्र सातिशय है और आत्मा निरतिशय प्रियत्व है आत्मा में, दर यही दिखाती है श्रुति, ये कहा तथा वित्तात् प्रेयः ऐसा आया है, वित्त माने धन, धन से भी प्रिय है आत्मा, लोग धन को भी प्रिय मानते हैं, वित्तात् माने हिरण्य रत्नादि है, हिरण्य माने सोना आदि, सोना को हिरण्य बोलते हैं और रत्नादि जो अनेक प्रकार के रत्न होते हैं नग जो आता है, वित्तात् माने हिरण्य रत्नादि, हिरण्य रत्नादि जो वित्त हैं उनसे भी आत्मा प्रेय, आत्मा प्रेय है, आत्मतत्व प्रेय, वो प्रिय है ये प्रेय है अधिक प्रिय है, तथा उसी प्रकार अन्यस्माद यद्यत लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धम, कहां तक गिनेंगे एक एक वस्तु का गिनना संभव नहीं, कहले तस्मात अन्यस्मात सर्वस्मात बोल दिया, तथा अन्यस्मात सर्वस्मात प्रेय, जितने भी वस्तु प्रिय है लोक में वो सब उनसे ज्यादा प्रिय आत्मा है, ये कहना है, अन्यस्मात यद्यत लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धम, जिस जिस वस्तु को लोक में प्रिय रूप से प्रसिद्ध है, प्रियत्व रूप से प्रसिद्ध है जो जो वस्तु, तस्मात उस वस्तु से सर्वस्मात वो सबसे आत्मा प्रेय होता है, वो प्रिय होते हैं ये प्रेय होता है प्रियतर होता है, क्योंकि तुलना करके तीन भाग में जाता है प्रिय प्रियतर प्रियतम ऐसा हो जाता है, तीन तीन हो जाता है, तो यहां आत्मा प्रेय कहते हैं, एक एक को लेकर के तुलना किया, अगर बहुतों में तुलना करते तो वहां बनना था हाँ प्रेयतम होना था या प्रेष्ठ हो जाना था ऐसा होना था, किंतु यहां दो की तुलना कर दे, पुत्र से प्रिय है और हिरण वित्त से प्रिय है, अन्य से प्रिय है बोल दिया, एक साथ अन्यस्मात सर्वस्मात एक वचन का प्रयोग कर दिया वहां, इसलिए प्रेय बोला। अच्छा शंका है तत्कस्मात आत्मतत्व एवं सर्वस्मात प्रियतर्म न प्राणादि, ये प्रश्न उठा कि यह के है हेतु क्या है यहां, तत्कस्मात हेतु किस हेतु से, कस्मात एक नंबर हेतु किस हेतु से, क्या हेतु है क्या कारण है यहां, विशेषता क्या है, आत्मतत्व एवं सर्वस्मात प्रियतर्म सब वस्तु से प्रियतर आत्मतत्व कहा, न प्राणादि, प्राणादि प्रिय नहीं गया, प्राणादि को प्रिय नहीं माना आपने, प्रिय तो माना प्रेय नहीं माना, क्यों प्राण आदि भी तो प्रेय हो सकते हैं, प्रिय है। क्या कारण है आत्मतत्व को ही विशेष प्रेय कहने के लिए? तो उत्तर देते हैं, उच्चते से उत्तर देते हैं, अंतरतरम यद अयम आत्मा, ऐसा कंडिका में है। अंतर से भी अंतर है, अंतरतरम, अंतर शब्द से तरप लगाया। बाह्य जो वस्तु होते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप आदि वस्तु जो बाह्य जितने भी धन आदि वस्तु होते हैं, उनकी अपेक्षा अंतर होता है शरीर इंद्रिया आदि भीतर होते हैं। बाह्य वस्तु की अपेक्षा शरीर प्राण आदि इंद्रिया आदि भीतर होते हैं, इससे भी भीतर है आत्मा, अंतरतर है आत्मा, अंतर से भी अंतर है। बाह्य वस्तु की अपेक्षा अंतर होता है, भीतर होता है शरीर और प्राण आदि जो इंद्रिया आदि है, ये भीतर होता है, नजदीक होता है, और इससे भी और नजदीक होता है कौन? आत्मा। इसलिए वो प्रियतर हो जाता है, ये कहा, ये कहते हैं अंतरतरम, या अंतरतर है आत्मा। शरीर आदि अंतर हो सकते हैं, बाह्य वस्तु की अपेक्षा नजदीक हो सकते हैं, किंतु अंतरतर नहीं हो सकते। या तरप लगा दिया है अंतरतरम में, माने शरीर आदि के साथ में तुलना करके ये है अंतर और आत्मा है अंतरतर। अंतरतरम यदयम आत्मा, वहां यदम आत्मा का अर्थ करते हैं यदम आत्मतत्व बोलते हैं। अंतरतरम बाह्यात पुत्रवित्तादे, बाह्य वस्तु है पुत्रवित्तादि को बाह्य रखना, उनकी अपेक्षा शरीर अपने शरीर प्राण आदि अंतर हो जाता है, नजदीक होता है, समीप होता है। बाह्यात पुत्रवित्तादे, ये पंचमी है, बाह्य जो पुत्रवित्तादि हैं, पुत्र हैं, वित्तादि हैं, अन्य वस्तु जितने भी हैं, इनसे प्राण पिंड समुदाय ही अंतर हो। प्राण माने इंद्रिय समुदाय और प्राण आ जाएगा, और पिंड माने स्थूल शरीर, प्राण पिंड का जो समुदाय है, प्राण और पिंड पूरे शरीर का जो समुदाय है, स्थूल सूक्ष्म शरीर का समुदाय अंतर होता। अंतर माने अभ्यंतर, भीतर है, बाह्य जो पुत्रादि की अपेक्षा ये भीतर है, प्राण और पिंड का समुदाय माने शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों शरीर भीतर होता है, प्यारा होता है। और अंतर माने अभ्यंतर, ये भीतर है, बाह्य पुत्र आदि की अपेक्षा भीतर है। सन्निकृष्ट आत्मा, आत्मा के नजदीक होते हैं ये, पुत्र आदि की अपेक्षा ये शरीर प्राण आदि आत्मा के नजदीक होते हैं, अंतर प्राप्त करते हैं। तस्मादपि, ये तो शरीर प्राण आदि के अपेक्षा से भी, तस्मादपि माने प्राण पिंड समुदाय आदपि, प्राण पिंड समुदाय से भी अंतरात, ये जो अंतर कहा था बाह्य वस्तु की अपेक्षा, उससे भी अंतरतरम, ये आत्मा तो अंतरम अंतरतर है, ये अंतर है आत्मा, अंतरतर है यद आत्मा, यही कहा है आत्मा अंतरतरम यद यदय आत्मा माने यदेव आत्मतत्व, उसका अर्थभाष्य कार्य कर दिया, जो ये आत्मतत्व है वहां यदेव आत्मा का अर्थ कर दिया, यदेव आत्मतत्व, जो आत्मतत्व है ये अंतरतर है। क्यों? बाह्य पुत्र आदि की अपेक्षा शरीर थूल सूक्ष्म शरीर अंतर है, भीतर है, और उसके भी अपेक्षा भी आत्मा भीतर है, यह आत्मतत्व ऐसा, इसलिए प्रेय है ये बोला। यो ही लोके निरतिशय प्रिय सर्व प्रयत्न न लब्धव्य भवति, लोक में लोक दृष्टि से बताते हैं, जो प्रिय लगता है, जो वस्तु प्रिय होता है लोक में, वह सारे प्रयत्न लगा करके लब्धव्य हो, लब्धव्य होता है, किसी भी प्रकार से प्राप्तव्य होता है पदार्थ। यो ही लोके निरतिशय प्रिय, लोक में जो अतिशय प्रिय मानते हैं जिसको, उसको जो पदार्थ होगा वो सर्व प्रयत्न न लब्धव्य भवति, सारा प्रयत्न के द्वारा लब्धव्य होता है, वो त्यागने योग्य नहीं होता पदार्थ, हर प्रकार से उसको प्राप्त करने योग्य होता है। तो निरतिशय प्रेम माना जाता है, प्रिय माना जाता है लोक में जिस पदार्थ को, ठीक तथा यह आत्मा भी उसी प्रकार अतिशय प्रिय है ये, तथा अयम आत्मा सर्वलौकिक प्रियभ्य प्रियतम, सारे लौकिक पदार्थ जितने प्रिय पदार्थ हैं उससे ये प्रियतम हो जाता है, क्या हो जाता है, तमप लगा दिया। अन्य तो प्रिय होंगे, प्रियतर होंगे, यहां तक हो सकते हैं वो, किंतु ये प्रियतम है आत्मा, अतिशय प्रिय है, सर्वेशाम अतिशय प्रिय प्रियतम, सब में अतिशय प्रिय जो होगा उसको प्रियतम कहा जाता है। दो की तुलना करेंगे तो प्रियतर होना है, यहां सबके साथ तुलना कर दी एक साथ, लोग में जिन जिन पदार्थों को अतिशय प्रिय मानते हैं उसको सारे प्रयत्न लगा करके लब्धव्य होता है, प्राप्त करने योग्य होता है पदार्थ, वैसे आत्मा यह अतिशय प्रिय है, इसलिए आत्मा प्रियतम हो जाता है। तस्मात तल्लाभे महान यत्न आस्ते इत्यर्थ, यह श्रुति का तात्पर्य है, इसके आत्मलाभ में महान प्रयत्न करना चाहिए, स्थित आस्ते उसमें आस्था रखनी चाहिए, सामान्य प्रयत्न नहीं है अपना स्वरूप, किंतु बहुत कठिनाई से मिलने वाला है, इतना सरल नहीं, उलझन बहुत है, उलझन बहुत है। देहादि में जो आत्मभाव की निवृत्ति करना इतना सरल नहीं है। कर्तव्यता प्राप्तम अपनी अन्य प्रिय लाभे इतन उज्जित्वा कहते हैं, उसे में आस्था रखनी चाहिए आत्मा की प्राप्ति में। क्यों कहते हैं कर्तव्यता प्राप्तम भी अन्य प्रिय लाभ है, अन्य प्रिय वस्तु के लाभ में कर्तव्यता प्राप्त दिखता है। जैसे पुत्र प्रिय होता है तो उसके लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, स्त्री विवाह आदि करना पड़ेगा, वह कर्तव्य आ जाता है, वो पुत्र चाहने वाले को विवाह किए बिना पुत्र होना नहीं है। कर्तव्यता प्राप्तम अपनी वो विवाह आदि जो ना कर्तव्यता प्राप्त होता है, जो पुत्र चाहता है तो विवाह करना ही पड़ेगा, कर्तव्य है, विवाह के बिना पुत्र होना नहीं है। तो कर्तव्यता प्राप्त अन्य प्रिय लाभ है, अन्य प्रिय लाभ में कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी यत्नम उज्जित्व, वहां प्रयत्न को त्याग करके, उज्ज विसर्ग धातु है उत्सर्ग, उज्ज धातु उत्सर्ग अर्थ में, त्यागने अर्थ में, इनको त्याग करके कर्तव्यता प्राप्त जो अन्य प्रिय लाभ है उनको त्याग कर आत्मप्रिय के प्रति ही आस्थेय उसे स्थिति बनानी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, यही अर्थ है। कहा तीन नंबर की टिप्पणी है, अच्छा दो भी छूट गई, दो नंबर भी है। प्राणपिंड प्राणपिंड समुदाय ही अभ्यंतर का, बाह्य पुत्र वित्तादि की अपेक्षा प्राण और पिंड शरीर ये अभ्यंतर होते, भीतर होते, अंतर होते हैं, और आत्मा इनसे भी भीतर है, ये अंतरतर है। क्या है आत्मा, यह अंतर है और आत्मा अंतरतर है, ज्यादा प्रिय है। ये कहते हैं टिप्पणी में, प्राण माने करणानी ही, प्राण माने करण समुदाय, करणानी बहुवचन है, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया प्राण सब आ जाए, करण है जितने अंतकरण आदि, प्राण माने करणानी, पिंड माने स्थूलम शरीरम कार्य रूपम, पिंड शब्द का अर्थ प्राण पिंड समुदाय बोला है भाष्य में, पिंड माने होता है स्थूल शरीर जो कार्य रूप है, तथा कार्यकरण संघात इत्यर्थ, जो कार्यकरण संघात प्रिय होता है, बाह्य पुत्र वित्तादि की अपेक्षा प्रिय होता है, ये शरीर बचाने के लिए पुत्र भी त्याग देता है, शरीर को बचाने के लिए माने वित्त भी त्याग देता है, वो प्रिय होता है ज्यादा। अच्छा तो उसे भी आत्मा तो अंतरतर है बोलना चाहते हैं, तदुक्तम भारतीय भारतीय में इसी बात को कहा है, देखो वित्तात् पुत्र प्रिय पुत्रात् पिंड पिंडात् तथेन्द्रियम इंद्रियेभ्य प्रिय प्राण आत्मा प्रियतमस्ततः, भारतीकार कहते हैं वित्तात् पुत्र प्रिय, एक तरफ धन है एक तरफ पुत्र है, तो पुत्र को बचाने के प्रसंग आएगा तो वित्त को छोड़ देता है, पुत्र को प्रिय ज्यादा प्रिय हो जाता है, वित्तात् पुत्र प्रिय पुत्र प्रिय है, और पुत्रात् पिंड पुत्र और अपर शरीर इसके तुलना में पिंड प्रिय होता है ज्यादा, शरीर प्रिय होता है पुत्र और शरीर की तुलना, अपने शरीर की तुलना में वित्तात् पुत्र प्रिय, वित्त से पुत्र ज्यादा प्रिय है, और पुत्रात् पिंड प्रिय वही लगाना, पुत्र की अपेक्षा पिंड ज्यादा प्रिय है अपना शरीर, और पिंडात तथा इंद्रिय तथा उसी प्रकार पिंड की अपेक्षा इंद्रिय ज्यादा प्रिय हो जाती है, ऑपरेशन आदि करा देते हैं शरीर को इंद्रिय बचाने के लिए। अच्छा पिंडात तथा इंद्रिय, इंद्रिय प्रिय है पिंड की अपेक्षा ज्यादा, इंद्रिय पे प्रिय प्राण, इंद्रियों की अपेक्षा भी प्राण ज्यादा प्रिय है, प्राण बचाने के लिए इंद्रियों का भी त्याग करने की संभावना आ जाती है। प्रिय प्राण आत्मा प्रियतम तथा, प्राण से भी प्रिय है आत्मा, प्रियतम है आत्मा, ऐसा प्रियता की एक स्थिति बताते गए भारती का। एक तीन नंबर में अन्य प्रिय लाभे में कहा अनात्म प्रिय लाभे यत्नम उचित्वा है, अन्य अनात्म प्रिय लाभ में जो प्रयत्न करना है उसको परित्याग करके आत्मप्रिय लाभ में ही आस्था रखनी चाहिए, प्रयत्न उसी में करना चाहिए, क्यों सबसे प्रिय पदार्थ है, अन्य प्रिय होते हैं ये प्रेय होता है, आत्मा प्रेय है माने प्रियतर है। ठीक है अन्यत अनात्मा इति आवत, भाष्य में जो कहा था कुतस्य आत्म तत्व में विज्ञेयम् अनादृत्य अन्यत्, अन्यत जो कहा अन्यत माने अनात्मा, टीका का अन्यत, अन्यत शब्द का अर्थ अनात्मा। किंतु इसमें टिप्पणीकार बोलते हैं अनात्मा नहीं होना चाहिए, अनात्मानम होना चाहिए पाठ। जो टीकाकार ने अन्यत शब्द का अन्यत तो नपुंसक है, पुल्लिंग माने प्रथम, प्रथमा द्वितीय एक जैसे बननी है वो अन्यत शब्द, किंतु या टीकाकार में पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया अन्यत माने कौन है अनात्मा, पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया अन्यत का माने प्रथमा में प्रयोग कर दिया, प्रथमा में कर दिया है। किंतु टिप्पणीकार कहते हैं नहीं नहीं, ये जो अनादृत्य क्रिया है ना उसका कर्म है वो अन्यत कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति अनात्मानम अनादृत्य होना चाहिए, जो अनादृत्य क्रिया का कर्म है वो। तो अनात्मा अनादृत्य ऐसा पाठ नहीं होगा, क्योंकि क्रिया जो अनादृत्य है उसका कर्म है वो, तो वहां होना चाहिए अनात्मानम, अनात्मा के स्थान पर। मूल में भाष्य में तो अन्यत शब्द है, वो प्रथमा द्वितीय दोनों समान होते हैं, उसको कर्म माना जा सकता है। किंतु टीकाकार ने जो अन्यत का अर्थ अनात्मा करके जो प्रथमा कर दिया, क्या कर दिया, प्रथमा कर रखा है अनात्मा, प्रथमा एक वचन है वो। तो टिप्पणीकार कहते हैं अनात्मानम होना चाहिए, क्यों, वो कर्म है वो, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं, यही है यहां। एक अन्यत तीन नंबर टिप्पणी में कहा अनात्मानम इति युक्तम, पाठ ऐसा युक्त होता, अनात्मा पाठ ठीक नहीं है, अनात्मानम होना चाहिए था पाठ। किंतु बड़े का लेख को काट नहीं सकते हैं, बात इतनी है, ये लिख दिया लिख दिया, क्योंकि व्याकरण के दृष्टि से अनात्मा वहां ठीक नहीं है, क्यों, अनादृत्य क्रियापद है तो उसके कर्म है वो, तो अनात्मानम मूल में तो ठीक है, भाष्य में तो क्यों, अन्यत शब्द सु में और अम में एक ही होना, वहां सोमवर रूपों के साथ लगा हुआ होता है, उसको द्वितीय मान के काम कर सकते हैं उसको। किंतु टीकाकार ने जो अन्यत का अर्थ अनात्मा बोला, उस टिप्पणीकार को अच्छा नहीं लगा, अनात्मानम इति उक्तम, अनात्मा के स्थान में अनात्मानम होना चाहिए, माने व्याकरण की दृष्टि से ऐसा होना चाहिए। अज्ञाते विरक्तस्य पुत्रे प्रीति अभावात कथम आत्मा तस्मात प्रियतरत्वम इति आशंक्याः, पूर्व पक्ष एक जिज्ञास एक शंका होती है, विरक्तस्य पुत्रे प्रीति, जो विरक्त होगा उसको पुत्र में कोई प्रेम होता नहीं है, किसी में भी प्रेम नहीं, पुत्र में भी प्रेम नहीं होता, विरक्तस्य पुत्रे प्रीति अभावात, विरक्त जो होगा उसको पुत्र में कोई प्रेम न होने से, कथम आत्मना तस्मात प्रियतरत्वम, फिर तस्मात मैंने पुत्रात आत्मना अपने में कैसे प्रियतरत्व होगा विरक्त पुरुष का, पुत्र में प्रेम है ही नहीं उसको, यदि पुत्र में प्रेम होता तो प्रिय होता वो, तो वो आत्मा प्रियतर हो जाता, पुत्रात प्रेय बोला हुआ यहां प्रेय होता, क्यों विरक्त को पुत्र में प्रेम है ही नहीं, तो फिर आत्मा प्रेय कैसे बनेगा, पुत्रात प्रेय कैसे बनेगा, तदेतत प्रेय पुत्रात कैसे बनेगा, ये शंका आ गई। इसको उत्तर देंगे लोक दृष्टि से कहा, क्या कहेंगे, हाँ आत्मत्यता की दृष्टि से नहीं है, विरक्त की दृष्टि से नहीं है, लोक दृष्टि से कहा, लोक में ऐसा कहा मानते हैं, पुत्र को प्रिय मानते हैं ऐसा। विरक्तस्य चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं विरक्तस्यैव अत्र अधिकारात् उपदेश्यत्वम्, या उपदेश किसके लिए है, यही उपनिषद किसके लिए है, विरक्त के लिए है ना, तो विरक्त को पुत्र में प्रेम होता नहीं है, तो पुत्र प्रिय है ही नहीं उसको, फिर वो पुत्र से प्रियतर आत्मा कैसे बनेगा, प्रिय कैसे बनेगा आत्मा, पुत्रात प्रिय बोला हुआ है कैसे बोल दिया, ये शंका आने पर भाष्यकार उत्तर देते हैं, उत्तर दिया पुत्रो ही लोके प्रिय प्रसिद्ध, पुत्र ही माने अस्मात कारणात्, लोक में पुत्र प्रिय रूप से प्रसिद्ध, प्रियत्व न प्रसिद्ध है लोक में, वो विरक्त की दृष्टि से नहीं कहा, लोक दृष्टि से बोला वो श्रुति। अच्छा दो नंबर टिप्पणी कस्यैव अज्ञात तो संभव हेतु रूपता, उसी को बन अच्छा पहले टिप्पणी छोटी हुई है नहीं, ये दो नंबर नहीं है, एक नंबर है ये। पुत्रो ही लोके वे दो ने एक नंबर है, गलत छपा हुआ है, एक नंबर है। पुत्रो ही लोके प्रिय इति ऐसा दिया है ना, ये जो वो गलती हो गई वहां, वो एक नंबर है वो। पुत्रो ही लोके प्रिय तथा लोक दृष्टिया, लोक दृष्टि से आत्मन तस्मात प्रियतर, तुम लोक दृष्टि से पुत्र प्रिय है इसलिए उस पुत्र से आत्मा में प्रियतरत्व तो आ जाता है, कहा होता हूं। न तो भीतराग मुमुक्ष दृष्टिया, भीतराग मुमुक्ष की दृष्टि से पुत्र प्रिय आत्मा को, पुत्र को प्रिय बना करके आत्मा को प्रियतर नहीं कह रहे, यहां लोक दृष्टि से बोला गया। आगे तो टीका में कहा था, विरक्त से पुत्र प्रीति अभावाद कथम आत्मा तस्मात प्रियतरत्व, विरक्त का पुत्र में प्रेम है ही नहीं, फिर उसे कैसे पुत्र से ज्यादा प्रेम आत्मा को बता दिया, प्रेय कैसे बोला, ये शंका आ गई। तो उत्तर दिया, पुत्रो ही लोके प्रिय प्रसिद्ध, लोक दृष्टि से कहा यह बात, पुत्र प्रिय विरक्त की दृष्टि से नहीं है, लोक दृष्टि से। तस्मादपि उस पुत्र से भी प्रियतरम इति निरतिशय प्रियत्व दर्शयति, आत्मा प्रियतर है माने अतिशय प्रेम दिखाते आत्मा में, श्रुति दिखाती, दर्शयति श्रुति, श्रुति दिखा रही है। तदेतत् आत्मतत्त्वं प्रेय पुत्रात् इति कहा, ठीक है। प्रियतरम आत्मतत्व इतिशेष, जो प्रियतरम करके भाष्य में लिख दिया ना, तस्माद अभी प्रियतरम, प्रियतरम में क्या लगाना, आत्मतत्व ये जोड़ना, ये शेष होगा। प्रियतरम किम आत्मतत्व, टीकाकार बोल रहे हैं, प्रियतरम के आगे शेष होगा आत्मतत्व, जो जिज्ञासा होगी क्या प्रियतर क्या है, आत्मतत्व ऐसा शेष होगा। लोक दृष्टि में वह अवस्तव्य, लोक दृष्टि को ही लेकर के सहारा लेकर के आगे कहते वित्तात् तथा वित्तात्, तथा वित्तात् माने हिरण्य रत्न आदि, कहा वित्त माने हिरण्य है, रत्न आदि है, सोना है, रत्न आदि है, वो प्रिय होता है लोक में, लोक दृष्टि से कहा भी, उससे भी आत्मतत्व आत्म प्रियतर है, ज्यादा प्रिय है, ये प्रेय हो जाता है, या प्रेय शब्द का प्रयोग, ये सोन का प्रयोग किया है। हिरण्य आदि है कहा, तथा अन्यस्माद कितने गिनाएंगे विशेष, दो विशेष बता दिया, पुत्र और रत्न आदि बता दिया, हिरण्य आदि बता दिया, कितना बोलेंगे वित्त, तो एक ही बात बोलते अन्यस्माद सर्वस्माद, जितने भी प्रिय वस्तु हैं सबसे प्रिय आत्मा है, एक साथ बोल दिया सबका, यही कहा। तथा अन्यस्माद सर्वस्माद ऐसा दिया है मूल में, उसी को अर्थ कर रहे हैं, यदि लोके प्रियत्व न प्रसिद्ध, जो जो वस्तु लोक में प्रियत्व रूप से प्रसिद्ध, प्रिय रूप से प्रसिद्ध है, तस्मात तत्त वस्तु से उन उन वस्तुओं से सर्वस्मात वो सबसे आत्मा प्रेय, आत्मा प्रेय है, सबसे प्रिय है आत्मा, यही है। ठीक है, लोक दृष्टि में वस्तु हो गया, वित्त पदेन मानुष वित्तवत दैवम अपि दैव वित्तम भी गृहते, माने वित्त शब्द आया, वित्तात् प्रेय बोला हुआ है, आत्मतत्व तो धन से भी प्रिय है, तो वित्त शब्द से दो प्रकार के वित्त होते हैं, धन दो प्रकार के, एक दैव वित्त होता है, एक मानुष वित्त होता है, गो भैंस जमीन जायदाद जितने भी हैं ये सब मानुष वित्त है, और उपासना आदि जो होते हैं दैव वित्त है। तो यह बोलते हैं वित्त शब्द से दोनों लिया जाएगा, दैव वित्त उपासना आदि से भी आत्मा ज्यादा प्रिय होता है, और लौकिक वित्त जो रत्न आदि है धन आदि जितने भी उनसे भी प्रिय होता है आत्मा। ये कहा वित्त पदेन मानुष वित्तवत, जैसे मानुष वित्त होता है, ये जमीन जायदाद मकान दुकान वो हिरण्य आदि सोना चांदी आदि जो भी है मानुष वित्त में आते हैं, इसका समान दैव वित्तम दैवम अपि वित्तम, दैवम वित्तम अपि गृहते, दैव वित्त भी गृहित होगा, उपासना आदि विषय भी आत्मा प्रिय है, क्यों, उपासना के द्वारा अनात्मा लोक की प्राप्ति होनी है, गृहते। दो नंबर के पढ़ने में कहा कहते हैं ननु पूर्वादि शंका करेगा यहां, ननु मानुषम वित्तम धनादि, जो मानुष वित्त होता है धनादि, ये मनुष्य संबंधी धन है, मानुष वित्त है, बंद फलकम ये बंद फल वाला है, इसलिए इसकी अपेक्षा आत्मा प्रिय है, ठीक है। मानुष वित्त जो होते हैं बंधन देने वाले होते हैं, बंद फल वाले होते हैं, बंद फलम वैश्य बंधन है फल जिसका, ननु मानुष वित्तम धनादि, जो मानुष वित्त धनादि है, बंद फलकम बंद फल, बंद फलकम में बहुवरी समास, बंधम फलम यश्य, बंद है फल जिसका, बंधन ही फल है जिसका, संसार देना जिसका फल है, बंधन फल है। बंद फलकम अत्र वित्त शब्द न गृहताम। यहां वित्तात शब्द में वित्त शब्द से इस कंडिका में मानुष वित्त को लेना चाहिए जो बंधन का कारण है, पूर्वादि शंका कर रहा है। दैवम वित्तम ध्यानाख्यम मुक्ति फलकम, जो दैव वित्त है उपासनात्मक है वह मुक्ति फल वाला है वो तो, इसलिए न तेन ग्राह्यम कहते हैं वित्त शब्द तेन वित्त शब्द न ग्राह्यम, जो मुक्ति फल देने वाला है कौन दैव वित्त उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने बोला। वित्त शब्द से केवल मानुष वित्त ही ग्रहण करना चाहिए, दैव वित्त नहीं, क्यों वो ध्यान रूप जो उपासना रूप है दैव वित्त वो मुक्तिफल वाला है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वित्तात् प्रिय नहीं करना चाहिए, आत्मा से ज्यादा प्रिय होता है उपासना, ऐसा बोलनी चाहिए ये पूर्वादि ने कहा। इति चेत न सिद्धांत नहीं, दैव वित्त से भी आत्मा प्रिय होता है ये बोलना चाहते हैं। यथा पुत्र कर्मणोर मनुष्य लोक पितृलोक, जैसे देखो पुत्र से क्या होगा इस लोक को जीतेगा व्यक्ति, पुत्र रूप से पैदा होगा इस लोक में पैदा होगा इस लोक को जीतेगा, पुत्रेण अयम लोको जय्य दान्यन कर्मणा, अन्य कर्म से नहीं होगा, और कर्मणा पितृलोक और कर्म से पितृलोक और विद्या देवलोक, तो उपासना से किस लोक मिलेगा आत्मलोक मिलेगा क्या, देवलोक मिलता है, इसलिए उसको भी उससे भी ज्यादा प्रिय होगा आत्मा, यही कहना चाहते हैं। यथा पुत्र कर्मणो, जैसे पुत्र और कर्म ये दो का मनुष्य लोक पितृलोक फलम, पुत्र का फल पुत्र रूप से पैदा होने पर मनुष्य लोक जीतता है फल है, और कर्म से पितृलोक जीतता है फल है। एवं इसी प्रकार देवलोको अपर विद्याख्य दैव वित्त्यापि, दैव वित्त क्या अपर विद्या है, पर विद्या नहीं है, उपासना है वो अपर विद्या है, अपर विद्या नाम जो दैव वित्त है वो भी देवलोक फल वाला है, कैसा है वो विद्या या देवलोक का कहा हुआ है, उपासना से देवलोक मिल रहा है फलम, ये फल है क्यों देवलोक इति श्रुते है, विद्या या देवलोक इति विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है माने ब्रह्मलोक, ऐसा कहा है इति श्रुते न मुक्ति, मुक्ति मिलना नहीं है उससे उपासना से, न मुक्ति तत्फलम माने दैव वित्त का फल मुक्ति नहीं है। प्रतिषेध श्रुते है, प्रतिषेध श्रुति है, अतः ततः तदपि ग्राह्यम, उसको भी लेना चाहिए वित्त शब्द से, दैव वित्त से भी आत्मा प्रिय है ऐसा मानना चाहिए, इसलिए सबको त्याग करके आत्मलोक में बैठने की चेष्टा करना चाहिए, यही है। तदुक्तम भारती के इसी बात को भारती में बताया है, देवलोक फलम यस्मात दैवस्यापि न तत् पदम, यही कहा भारती का, यस्मात देवलोक फलम उपासना का फल दैव वित्त का फल देवलोक प्राप्ति है, फलम यस्मात अस्यापि न पदम, अस्यापि मैंने जो दैव वित्त अस्यापि न तत्व, उस पद को प्राप्त नहीं होता, मुक्ति पद को प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं दे सकते, ये कहा भारतीकार ने कहा। आगे विशेषाणाम अनंत्यात, कहते विशेष अनंत है, कितने दिन आएंगे एक एक करके, दो विशेष बता दिए पुत्रात् प्रेय वित्ता, अब अन्यस्मात् सर्वस्मात् करके एक ही वचन से प्रयोग कर देते हैं, विशेष विशेषाणाम अनंत्यात, कितने विशेष गिनाएंगे अनंत संख्या में है, उससे प्रिय उससे प्रिय उस कहां तक बोलेंगे, तो विशेषाणाम अनंत्यात विशेष अनंत होने से वस्तु अनंत है, इसलिए प्रत्येकम दर्शनम अशक्यम, प्रत्येक को दिखाना यह संभव नहीं है, इति आशयन आह, इस अभिप्राय से भाष्यकार श्रुति में कहा तथा अन्यस्मात, ये कहा तथा अन्यस्मात सर्वस्वात करके एक साथ बोल दिया बस, जैसे पुत्र से प्रिय है वित्त से प्रिय है, उस पर सब जितने भी वस्तु प्रिय माने जाते हैं लोक में उसे आत्मा प्रिय है, आत्मा प्रिय हो जाता है, कहा पुत्रादौ प्रीति व्यभिचारे थे प्राणादौ तद अभिचारात आत्मनो न प्रियत्वमत्वम इति संकते, पूर्वादि शंका करता है महाराज, पुत्र आदि में प्रीति का व्यभिचार होता है, स्थिति आने पर पुत्र को त्याग देता है, जैसे हिरण्यकश्यप ने पुत्र को त्याग दिया है, प्रहलाद को त्याग दिया है, अगर पुत्र प्रिय होता तो नहीं, स्वार्थवश प्रिय होता है, अपने स्वार्थ की हानि हो गई तो हिरण्यकश्यप ने पुत्र को त्याग दिया, दृष्टांत है, त्याग दिया, प्रहलाद को त्याग दिया है ना हिरण्यकश्यप ने, तो पुत्रादो प्रीति व्यभिचार है भी, पुत्रादि बाह्य पदार्थों में प्रेम का व्यभिचार होने पर भी नहीं होता कि प्रेम नहीं होता, वहां द्वेष आ जाता है। प्रीति व्यभिचार ही प्रीति का, प्रीति माने प्रेम, व्यभिचार होने पर भी प्राणादौ तद अभिचार, प्राणादि भी तो प्रेम का व्यभिचार कभी होता नहीं है। अपने प्राण है, शरीर है, इसमें तो प्रेम बना ही रहता है, द्वेष होता नहीं कभी, या प्रीति का व्यभिचार होता नहीं है। पुत्रादि में प्रीति का व्यभिचार हो जाता है, किंतु प्राणादि प्राण और शरीर माने स्थूल सूक्ष्म जो शरीर है हमारे, इसमें प्रेम का व्यभिचार होता नहीं है, हमेशा बना रहे ही चाहता है व्यक्ति। तो अब व्यभिचारात आत्मनो न प्रियतर तमत्वम, इसलिए आत्मा में प्रियतमत्व तो नहीं आ सकता, आत्मा से ज्यादा प्रिय ये भी तो प्रिय है प्राण आदि शरीर आदि, आत्मा प्रियतम नहीं बन पाएगा। ये पूर्व पक्षी की शंका हुई, संकट है, यही शंका है पूर्वादि की। तत्कस्मात आत्मा तत्व सर्वस्मात प्रियतरम न प्राणादि, ऐसा पूर्वादि की शंका है। ये किस हेतु से ऐसा कह दिया आपने, आत्मतत्व तो सबसे प्रिय है, प्राणादि प्रिय नहीं, ऐसा कैसे बोल दिया? तो उत्तर देंगे, टीका देखें। पदांतरम आदाय व्याकुरवन पर्यति, अन्य आगे आने वाला जो पद है, क्या पद है? अंतरतरम यदयम आत्मा, यही पदांतर, अंतरतरम यदयम आत्मा, यही आने वाला है मूल में, यही है, ये पदांतर है। पदांतरम आदाय व्याकुरवन, उसको व्याख्या करते हुए परिहार कर खंडन कर देना है, नहीं शरीर आदि आत्मा की अपेक्षा प्रिय नहीं होते, स्वार्थ से प्रिय होते हैं, ये कहना है। उच्चते कहा अंतरतरम, यह आत्मा अंतरतर है, देहादि प्राणपिंड जो है प्राणपिंड समुदाय अंतर है, किंतु आत्मा अंतरतर है, अंतरतरम, यही कहा श्रुति में। बाह्यात पुत्र वित्तादेह प्राणपिंड समुदाय भी अंतरो अभ्यंतर सन्निकृष्ट आत्मन, कहा बाह्य जो पुत्र वित्तादि है उसकी अपेक्षा से ये प्राण और पिंड का जो समुदाय है, स्थूल सूक्ष्म शरीर का समुदाय जो है, यह अंतर है, अंतर में अभ्यंतर है, क्यों? सन्निकृष्ट आत्मा ना, सन्निकृष्ट आत्मा के पास है, ये सन्निकृष्ट है। तस्माद अभी ये जो प्राणपिंड समुदाय से भी अंतराद, ये जो अंतर में है बाह्य की अपेक्षा, इनसे भी अंतरतरम आत्मा अंतरतरम, यदैव आत्मा माने यदैव आत्मतत्व बोला, जो आत्मतत्व उसे भी भीतर है, इसलिए आत्मा ही ज्यादा प्रिय होता है, ऐसा टीका में कहते हैं। अंतरतमत्वे अंतरतरत्वे प्रियतमत्व साधने हेतुर आत्मतत्वम इति अभिप्रेत्य विशेषम व्यपदेशति, अंतरतत्व में जो प्रियतमत्व साधन करना है, अंतरतर होने के कारण प्रियतम हो जाता है आत्मा, प्रियतम, बाह्य पदार्थ प्रिय हैं और प्राण पिंडादि हो जाए प्रियतर हो जाते हैं, बाह्य पुत्रादि के पुत्रादि प्रिय हैं और शरीर इंद्रिय समुदाय जो होते हैं प्रियतर हैं और आत्मा प्रियतम हो जाता है। तीन की तुलना करेंगे तो आत्मा प्रियतम बन जाएगा, प्रियतम हो जाता है, ये कहा। अंतरतरत्व जो अंतरतर है आत्मा, इसमें प्रियतमत्व साधन हेतु, प्रियतमत्व साधन में हेतु देते हैं क्या? आत्मतत्व, आत्मतत्व है ना ये, इसलिए प्रियतम हो जाता है। अभिव्यक्त विशेष्यम व्यपदिशति, विशेष को ही दिखाते हैं, यद अयम आत्मा, जो ये आत्मा माने आत्मतत्व, यदि आत्मतत्व, ये आत्मतत्व जो है ये प्रियतम हो जाता है। पुत्रादि प्रिय हैं और शरीरादि, अपने शरीरादि जो है प्रियतर हैं और आत्मा प्रियतम हो जाता है। अंतरतत्व छह की टिप्पणी, प्रियतरत्व हेतु अंतरतत्व इति अन्वय, प्रियतरत्व हेतु में अंतरतर होना, अंतरतत्व में ये क्या है? आत्मा है, इसलिए वो प्रियतर प्रियतम हो जाता है, ये कहा। आगे यदयम आत्मा बोल दिया है, माने यदैव आत्मा श्रुति में उसका अर्थ करते हैं यदैव आत्मतत्व, जो आत्मतत्व प्रियतम हो जाता है सबसे, अंतरतर है। ठीक है, हमें कहते हैं आत्मनो नृत्य से प्रेमास्पदत्वे भी कुतस्तस्यैव पदनीयत्वम इति आशंका व्यावर्त वाक्यार्थ महा, पूर्वादि की शंका आती है कि महाराज आत्मा नृत्य से प्रेम का स्थान है, बाह्य पदार्थ की अपेक्षा शरीरादि प्रिय, शरीरादि की अपेक्षा आत्मा प्रिय, ऐसा आपने कहा, कहने ऐसा होने पर भी आत्मनो निरति से प्रेमास्पदत्व भी, आत्मा निरति से प्रेम प्रेम का आस्पद माने आश्रय होने पर भी कुतस तस्य पदने, फिर किसी हेतु से आत्मा ही पदन एक तो कैसे, आत्मा ही प्राप्तव्य अन्य नहीं कई को, क्या है कारण? ये संज्ञा करके वाक्यार्थम आह कहा, यो ही इत्यादि कहा है भाष्य में, कहते यो ही लोके निरति से प्रिय सर्व प्रयत्न लब्धव्य भवती, लोक में जिस वस्तु को अतिशय प्रिय मानते हैं ना, वह लोक में सारे प्रयत्न लगा करके लब्धव्य हो जाता है वस्तु जो प्रिय माना जाता है। तथा अयम आत्मा, उसी प्रकार यह आत्मा सर्वलौकिक प्रयत्न भी प्रियतमा, हाँ यह आत्मा जो है वो तो प्रिय होते हैं लोक में वस्तु, किंतु ये प्रियतम है आत्मा। अयम आत्मा सर्वलौकिक प्रिय, जितने लौकिक प्रिय वस्तु है उनसे प्रियतम है। तस्मात तल्लाभे महान यत्न आस्ते, आत्मलाभ में तल्लाभे आत्मलाभे महान यत्न आस्ते, महान प्रयत्न की आस्था रखनी चाहिए, महान प्रयत्न करना चाहिए उसमें। ठीक है, पुत्रादि लाभे दारादिनाम कर्तव्यत्वेन प्राप्त प्रयत्न विरोधात् आत्मलाभे प्रयत्न सुकरो न भवति इति आशंका। माने पूर्वादि शंका करता, माने पुत्रादि की इच्छा है, पुत्रादि लाभ में पुत्र चाहिए तो दारादि की संग्रह करना पड़ेगा, विवाह आदि करना पड़ेगा, पति का संग्रह करना पड़ेगा, वो कर्तव्य बन जाएगा। उधर विवाह करने लग जाएगा तो फिर आत्मा के लिए कौन वहां प्रयत्न करेगा, ये पूर्वादि का कहना है। पुत्रादि लाभ है, जो पुत्रादि पदार्थ के लाभ मान रहा है व्यक्ति, उस स्थिति में दारादि नाम कर्तव्यत्व प्राप्त यत्न प्रयत्न विरोधात्, दारादि माने स्त्री आदि, दारा माने स्त्री, स्त्री आदि कर्तव्य हो जाते हैं उस काल में प्राप्त प्रयत्न में, वो प्राप्त जो प्रयत्न है प्रयत्न उधर लगाएगा स्त्री आदि के लिए, प्राप्ति के लिए, इस स्थिति में उसका विरोध होने से आत्मलाभे प्रयत्न सुकरो न भवति, आत्मलाभ में प्रयत्न सुकर नहीं तो दुष्कर हो जाएगा, माने थोड़ा भी प्रयत्न नहीं होगा कहने का तात्पर्य, जो प्रयत्न उधर लगाने लग जाएगा, पुत्र लाभ चाहिए तो विवाह करने के झंझट में पड़ेगा, उधर जाएगा मन, तो आत्मलाभ के लिए प्रयत्न बिल्कुल हो नहीं सकता, ये शंका है पूर्वादि की। इस शंका को उत्तर देंगे शुकर के अर्थ, आठ नंबर टिप्पण में कहा शुकर है स्वल्पोपी, थोड़ा भी नहीं हो पाएगा प्रयत्न आत्मलाभ के लिए, जब पुत्रादि लाभ की इच्छा है तो स्त्री आदि के माने विवाह आदि के प्रयत्न करने में लग जाएगा, तो आत्मलाभ के लिए थोड़ा भी प्रयत्न होना संभव है। स्वल्पम ही शुकरम भवती, यही है स्वल्प शब्द शुकर के लिए प्रयोग होता है, थोड़ा ही प्रयत्न, प्रयत्न पूरा सारा प्रयत्न लगाना चाहिए भाष्यकार ने कहा, पूर्वादि बोलता है नहीं हो सकता है, तो उत्तर देते हैं कर्तव्य इत्यादि कहा था, कर्तव्यता प्राप्तम अभी, ठीक है पुत्रादि लाभ के लिए कर्तव्य प्राप्त है, स्त्री आदि विवाह आदि प्राप्तम अभी, अन्य प्रिय लाभे, अन्य प्रिय लाभ में यत्नम उज्जित्वा, प्रयत्न को उत्सर्ग त्याग करके आत्मलाभ में भी, आत्मलाभ में ही आस्था रखनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, क्यों सबसे प्रिय है आत्मा, यह स्थिति है, ये कहा। अच्छा आगे वार्तिक है, यहां कुतश्च के ऊपर में एक वार्तिक है, कुतश्च इत्यादि आह इति अंतिम भाष्यम तदेतत् प्रेय इत्यादि वाक्य से तात्पर्य उद्घाटन परम, कुतश्च यहां से लेकर के आह तक, कुतश्च आत्मतत्व विज्ञान अनादृत अन्यत इत्याह या आह तक, यहां तक का जो भाष्य है तदेतत् प्रेय इत्यादि वाक्य से तात्पर्य उद्घाटन परम, आगे तदेतत् प्रेय इत्यादि जो खंडिका आने आना है उसके उद्घाटन के तात्पर्य पर है, माने भूमिका के रूप में है ये तांक्षा, उसका उद्घाटन के रूप में है। तथा जब वार्तिकम, वार्तिक लिखते हैं वार्तिकाचार्य इस विषय में, हत्वंतरोपदेशो वा पदनीयत्व आत्मनः तदेतद इति शास्त्रेण भण्यते तद्भूत सवे अव्याकृत व्याकरणम प्रत्येक दर्शन सिद्धये तदंतराय तत्शक्ति तन्निवृत्तौ पराश्रुति शब्दादि बड़ी साकृष्ट चेतस प्रत्येक क्षण न सामर्थ्यम यतस्तेभ्यो व्यावृत्त्यर्थम पराश्रुति सांख्य मुक्ति निवृत्त्यर्थम अथवा स्तुत्तराश्रुति प्रयोगिरा आत्मनो प्रयोगिरात्मनो यस्मात् दृष्टानन्दस्य भण्यते इति, इस प्रकार वार्तिक लिखा, वार्तिक भिन्न भिन्न स्थानों के वार्तिक को संग्रह कर दिया एक साथ नहीं आया। यत्वंतर पदेशो वा पदनीयत्व आत्मनः, पूर्व कंडिका में तदेतत् पदनीयम् यदस्य सर्वस्य यदस्य यदयम् आत्मा, अस्य सर्वस्य यदयम् आत्मा, वह पदनीयत्व कहा था, यह हेत्वंतर के लिए, अन्य हेतु है, प्रिय हेतु देने के लिए ये कहते हैं। यत्वंतर उपदेशो वा, अन्य हेतु के उपदेश है ये द्वितीय, ये अष्टम कंडिका, सप्तम कंडिका में पदनीयत्व कहा था, जो आत्मा प्राप्तव्य है कहा था, यह अन्य हेतु दे, क्यों प्राप्तव्य है, प्रिय होने से, अन्य हेतु के लिए है। यत्वंतर उपदेशो वा, अथवा एक पक्ष में पहले पद ने तो बोल दिया था, क्यों हेतु दिया था, अस्य सर्वस्य एतम आत्मा, ये सब में वही आत्मा है, स्वरूप वही है, इसलिए पद नहीं है, प्राप्त करने योग्य वही है कहा था, एक हेतु दे चुके थे, अस्य सर्वस्य एतम आत्मा हेतु दिया था पूर्व में, पूर्व कंडिका में, यहां बा माने अथवा, ये दूसरी कंडिका में क्या हेतु देते, प्रियत्व हेतु, प्रियतरत्व हेतु देते हैं कहा, तदेतत इति शास्त्रेण, या तदेतत प्रेय, यह शास्त्र है, ये मंत्र है ना, तदेतत प्रेय पुत्रात यह है, तदेतत इति शास्त्रेण भण्यते, ये हेतु अन्य हेतु कहा जाता है, भण शब्द धातु है, भण्यते माने कथ्यते, भण शब्द धातु है, शब्द करने अर्थ बोलने अर्थ में धातु है, भण शब्द भण धातु, भण्यते माने कथ्यते ऐसा कहा जाता है, क्या तद बुभुत्सवे, उस आत्मतत्व की जानने के जो इच्छुक होंगे, बुद्धुम इच्छु बुभुत्सु, जानने के इच्छु बुभुत्सु बोलते हैं, बुद्ध धातु से सन करके सनंत बना करके सनांग सच भिक्ष प्रत्यय लगा कर चतुर्थंत है, उसको जानने के जो इच्छुक लोग हैं आत्मतत्व, तो उसके लिए यह कहा जाता है, तदेतत प्रेय करके बोला जाता है, यह कहा। अव्याकृत व्याकरणम प्रद्यक दर्शन इच्छा थे सिद्ध है कहते हैं, जो अव्याकृत के व्याकरण जो कहा गया तदेतरी अव्याकृत आसित तन्नाम रूपाभ्याम व्याकृत थे, क्या है कहते हैं आत्मदर्शन की सिद्धि के लिए है, उसके पहले आत्मा को नहीं जान सकता, आत्मा को जानने के लिए है। अव्याकृत व्याकरणम, अव्याकृत को जो व्याकृत कहा करना कहा, प्रत्येक दर्शन सिद्ध ये प्रत्येक आत्मतत्व ज्ञान की सिद्धि के लिए है, तदंतराय तत्शक्ति तन्निवृत पराश्रुति, अरे तद अंतराय उसमें जो विघ्न है आत्मदर्शन विघ्न क्या है, शक्ति माने आसक्ति विषयाशक्ति, तद अंतराय आत्मतत्व में तस्मिन अंतराय तद अंतराय, आत्मतत्व अंतराय माने विघ्न, क्या विघ्न है, शक्ति माने विषयाशक्ति, विषयाशक्ति ही आत्मदर्शन में विघ्न है, अंतराय है, अंतराय माने विघ्न, तदंतराय तस्मिन अंतराय तदंतराय, उस आत्मतत्व में अंतराय क्या है, विघ्न क्या है, कहते हैं शक्ति माने विषयाशक्ति, जब तक बाहर विषयों की इच्छा होगी आत्मदर्शन होना संभव नहीं है, अंतर्मुखी वृत्ति में गए बिना होना संभव, बहिर्मुखी वृत्ति और अंतर्मुखी वृत्ति एक साथ होना संभव नहीं, माने ठहाका मार के हंसना और मुख को गाल को फुलाना दोनों काम एक बार होगा क्या, गाल फुलाना है तो मुख बंद करना पड़ेगा, अठाका मारना हो तो मुख खोलना पड़ेगा, एक साथ हो नहीं सकता, बाहर विषय आसक्ति भी बनी रहे और आत्मदर्शन भी हो जाए, नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। शरीर पोषणार्थ सन या आत्मान विदिक्षते ग्राहम दारु धिया धृत्वा नदीम तर्तुम सहिच्छति, विवेक चूड़ामणि में से कहा शंकराचार्य ने, शरीर पोषणार्थी सन, शरीर को बोझ बुझा में रखना भी चाहता है और आत्मदर्शन भी चाहता है, या आत्मान दृप्ति, आत्मा को देखना भी चाहता है, दर्शन करना भी चाहता है, तो बिल्कुल गलत कर रहा है व्यक्ति, जैसे ग्राहम जो मगरमच्छ है ना, उसको ग्राहम दारू दिया काष्ठ की बुद्धि से लकड़ी समझ करके उसको पकड़ लिया, किसको, मगर को, हाँ नदी पार होने के लिए, नदी तरतुम से नदी पार, तो ग्राह को पकड़ के नदी पार हो पाएगा, बीच में डुबा देगा खा जाएगा, ये विषयाशक्ति भी बन गए आत्मदर्शन में संभव नहीं है दोनों एक साथ, एक को तो त्यागने तिलांजलि देना ही पड़ेगा, यदि विषयाशक्ति बनानी है तो आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न न करें, यदि आत्मदर्शन की अभिलाषा है तो विषयाशक्ति को तिलांजलि देना पड़ेगा, तब तक नहीं होना है, ये कहते हैं यत्वंतर पदेशो वा पदनीयत्व आत्मन, जो आत्मा में पदनीयत्व एक बार बोला था पूर्व में, वो इस प्राप्तव्य में अन्य हेतु देते हैं, वहां तो हेतु दिया था अस्य सर्वस्य एतम आत्मा दिया था, ये सब जगत में ये स्वरूप यही है, सबका स्वरूप यही है, इसलिए यही पदनीय है कहा, एक हेतु दे दिया था, ये अन्य हेतु दे रहे हैं, तदेतत प्रेय इसके लिए है, तदेतत इति शास्त्रेण भण्यते तद बुभुत्सवे कहा, उसके लिए कहा यह शास्त्र के द्वारा कहा जाता है, उसको आत्मा को जानने की इच्छुकों के लिए कहा जाता है, तदेतत प्रिय किसके लिए, मुमुक्षुओं के लिए, आत्मभूत से मुमुक्षु होंगे उनके लिए कहा जाता है, तदेतत प्रिय आगे। अव्याकृत व्याकरणम प्रत्येक दर्शन सिद्धि, जो अव्याकृत का व्याकृत कहा गया ये किसके लिए, आत्मदर्शन सिद्धि के लिए है, यह नहीं तो आत्मदर्शन के साधन यही है, ये ना हो तो कैसे आत्मदर्शन करेंगे, आत्मदर्शन के लिए यहीं से चलना पड़ेगा। इन्हीं को बाद करके जाते जाए चलते चलते जाएंगे तो आत्मा में पहुंच जाएंगे, माने अध्यारूप नहीं अपवाद रूप से चलेंगे जब तो आत्मा में पहुंच जाएंगे। ये किससे बना? हाँ उससे बना, देखते जाना। और वो किससे बना? उससे बना, देखते जाना। जाते जाते आत्मा पहुंच जाएंगे। आत्मदर्शन के साधन यही है। पृथ्वी किससे बनी? जल से। जल किससे बना? तेज से। तेज किससे बना? वायु से। वायु किससे बना? आकाश से। आकाश किससे बना? अव्याकृत से। और अव्याकृत किससे बना? उस मैंने निर्विशेष आत्मा से। वहां पहुंचने का साधन ही है अव्याकृत व्याकरणम प्रत्येक दर्शन सिद्ध है। आत्मदर्शन की सिद्धि के लिए है ये उपाय है। ये किसी के उपाय से जाना जाता है, माने अपवाद के तरीके से जब जाएंगे तो आत्मा पे पहुंचाएंगे। स्थिति तदंतराया उस आत्म तत्व में विघ्न, तस्मिन अंतराया तदंतराया आत्म तत्व में विघ्न क्या है? कहते शक्ति ही तत्शक्ति विषय शक्ति, विषयों की आसक्ति ही आत्मदर्शन अंतर है, विघ्न है, अंतराय है। तन्निवृत्तौ पराश्रुति, विषयाशक्ति में निवृत्ति के लिए आगे की श्रुति है, क्या बोलती है? तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात्। अरे बाबा इनसे प्रिय आत्मा है, उनकी क्यों प्रेम करते हो? प्रेम इधर करो ना। इसके लिए है पुत्राश्रुति, आगे की श्रुति इसके लिए, माने ये जो अष्टम कंडी का श्रुति उसके लिए है। वो नहीं, उससे यह ज्यादा प्रिय है, यहां ज्यादा लाभ है, यहां यहां प्रयत्न करो, इसके लिए है। तदे तत्प्रेय इत्यादि बात है, पराश्रुति आगे की श्रुति, माने सप्तम कर्णिका को लेकर के परा बोल दिया यहां आगे वाली श्रुति अष्टम कर्णिका। शब्दादि बड़िशा कृष्ण चेतस प्रत्येक क्षण न सामर्थ्यम, जो शब्दादि है ना, शब्द स्पर्श रूप रस में जिसके चित्त फंसा हुआ है, ये शब्दादि क्या है? बड़ीश है, कांटे हैं, मछली को फंसाने के कांटे को बड़ीश कहते हैं। जो मछली को फंसाने के लिए कांटे डालते हैं ना, उसको बड़ीश कहते हैं। शब्दादि रूपी जो कांटे में फंस गया जो व्यक्ति, शब्दादि बड़ीसा कृष्ट आकृष्ट हो गया, कांटे से खींचा जा रहा है, शब्दादि विषय खींच रहे हैं इसको, जिसको जिस व्यक्ति को शब्दादि विषय रूपी जो बड़ीश है, कांटा है, जैसे मछली को फंसाने के कांटा होता है, उसी प्रकार जीव को फंसाने के कांटे हैं कौन? शब्दादि विषय। शब्दादि बड़ीसा आकृष्ट चेतसा, शब्दादि विषय जो है बड़ीश है, उसके द्वारा आकृष्ट हो गया चित्त, खींचा गया चित्त, जिसका बहिर्मुखी वृत्ति हो गया, वो शब्दादि विषय रूपी बड़ीश से जिसका चित्त खींचा गया बाहर, प्रत्येक चेतसा ऐसा चित्त वाली जो व्यक्ति होगा जिसका मन बाहर के विषयों में खींचा हुआ है, प्रत्येक एक क्षण न सामर्थ्यम, आत्मदर्शन में सामर्थ्य नहीं होता, वो आत्मदर्शन नहीं कर सकता, जो विषय लोलुप होगा वो आत्मदर्शन कर नहीं सकता। यही है शब्दादि बड़ी सा आकृष्ट चेतस, शब्दादि जो बड़ी विषय है, कांटा है, कांटे हैं, शब्द स्पर्शादि पंच विषय है, कांटे हैं, जीव को फंसाने वाले कांटे हैं, ये जैसे मछली को फंसाने वाले कांटे होते हैं, बड़ी समय मछली फंसाने वाला कांटा है, वो इसी प्रकार के कांटे हैं ये, उसके द्वारा आकृष्ट हो गया चित्त जिसका, विषयों में आकृष्ट हो गया चित्त जिसका, वो व्यक्ति में प्रत्येक दर्शन एक क्षण न सामर्थ्य, आत्मा दर्शन में सामर्थ्य नहीं तो शक्ति नहीं होती उसकी, वो तो बहिर्मुख की वृत्ति में चला गया सामर्थ्य। तेभ्यो यतः जिस हेतु से ऐसा है, तेभ्यो व्यावृत्ति अर्थम पराश्रुति, इसलिए उनसे व्यावृत्ति कर रहे हैं अंतर्मुखी वृत्ति के लिए श्रुति, अरे बाबा उसे यह ज्यादा प्रिय है, बाहर के विषयों से आत्मा तदेतत् प्रेय पुत्रात् वित्तात् अन्यस्मात् सर्वस्मात्, ये श्रुति इसके लिए है, माने मुमुक्षुओं के लिए, ये बताने के लिए, मुमुक्षुओं के लिए श्रुति नहीं है, जो विरक्तों के लिए है श्रुति, अरे वहां क्यों प्रेम करते, उससे ज्यादा प्रेम ये प्रिय पदार्थ ये है, ये बताने के लिए है। अथवा सांख्य मुक्ति निवृत्ति अर्थम अथवा उत्तरा श्रुति, अथवा आगे की जो तदेतत् प्रेय आदि श्रुति है ना, ये श्रुति सांख्य मुक्ति को निवृत्ति के लिए, सांख्यों ने मुक्ति किसको माना है? प्रकृति पुरुष के भेद को मुक्ति माना है, बस प्रकृति पुरुष का भेद हो गया, अभाव भेद माने एक अभाव है, उसको मुक्ति माना हुआ है, उसके मुक्ति की निवृत्ति के लिए, वो मुक्ति नहीं है ये कहने के लिए आगे की श्रुति है, अरे बाबा वो भेद नहीं आत्मा प्रिय है, आत्मा ये बताने के लिए सांख्य मुक्ति निवृत्ति अर्थम अथवा अथवास्तु उत्तराश्रुति अथवा उत्तराश्रुति अस्तु अथवा आगे की स्थिति इसके लिए हो सांख्य मुक्ति की निवृत्ति के लिए। अच्छा प्रयोगिरा आत्मरो यस्मात् निष्ठा आनंद से बढ़ते गए आत्मा में जो प्रेय शब्द का प्रयोग हुआ है तदेतत् प्रेय प्रिय तर्क आत्मा को प्रयोगिरा प्रेम रूपी शब्द के द्वारा गिर शब्द का तृतीय गिरा शब्द के द्वारा प्रेय शब्द के द्वारा आत्मरो यस्मात् निष्ठा आनंद से बढ़ते आत्मा में क्या दिखा सबसे ज्यादा निष्ठा दिखाई क्या दिखाई आनंद की निष्ठा प्रिय माने आनंद होता है आनंद की निष्ठा ज्यादा दिखाई बन्यते माने कथ्यते कहा इसकी टीका है आत्मना पदनीयत्व जो आत्मा पदनीय है पूर्व कंडिका में जो कहा था तदेतत् पदनीयम् अस्य सर्वस्य यदेव आत्मा आत्मना पदनीयत्व तस्य अज्ञातत्व संभव हेतु उक्ता आत्मा ही अज्ञात है इसलिए पदनीय है प्राप्तव्य है यह हेतु बता दिया था पहले हेतु उक्ता अधुना निरतिशयत्व हेत्वंतरम अनेन उच्यते आत्मा निरतिशय प्रिय है ये दिखाने के लिए अन्य हेतु देते हैं तदेतत् प्रिय आदि यही है यदि भाष्योक्त तात्पर्य माह ये भाष्योक्त कहा गया तात्पर्य को बताते हैं यत्वंतर इत्यादि कहा था यत्वंतर पदेश होगा अन्य हेतु के लिए है आगे की स्तुति पदनीयत्व आत्मा जो पदनीयत्व तो उसमें प्राप्तव्य है उसमें अन्य हेतु देना है एक तो हेतु दिया था अस्य सर्वस्य यदि आत्मा हेतु दिया था पहले यह सब में वही पदनीय है क्यों सबके आप स्वरूप वही है ये हेतु दिया था अब दूसरा हेतु है कि तदेत प्रिय प्रिय है इसलिए पदनीय है तद बुभुत्सवे दिया है कार्तिक में उसको जानने की जो इच्छुक होते हैं ना बुभुत्सु बुद्धुम इच्छु बुभुत्सु ऐसा बन जाता है तो जानने की इच्छुक के लिए सत्रथंत है हेत्वंतरम आत्मानं वा जिज्ञासमानाय तद्भुभुत्सते हेत्वंतरम वो आत्मा को जानने की इच्छुओं के लिए अन्य हेतु तदेत प्रिय हेतु है अथवा जिज्ञासमानाय वा अथवा आत्मा को जिज्ञासा करने वालों के लिए आत्मा विषय में जिज्ञासा रखने वालों के लिए मोक्ष के लिए ये आगे के हेतु है कहा भारतीय प्रपंच उत्तम तात्पर्य अंतर अभ्याकृत है भारतीय प्रपंच ने कहा नहीं ये आत्मा दर्शन के लिए क्या है ये तदेतत् प्रेय आदि बोला है ना ये अभ्याकृत व्याकरण आदि जो बताया जाता है इसके लिए है आत्मदर्शन के लिए है ये भारतीय प्रपंच का मत है ये अभ्याकृत व्याकृत आदि तो भारतीय प्रपंच उत्तम एक भारतीय प्रपंच उत्तम तात्पर्य अंतर भारतीय प्रपंच जो अन्य तात्पर्य है उसको बताते हैं किसके लिए है तो कहा अभ्याकृत व्याकरण प्रत्येक दर्शन सिद्ध है अभ्याकृत का जो व्याकरण किया है वो आत्मदर्शन की सिद्धि के लिए है तदंतराय तत्शक्ति उसमें अंतराय क्या है कहते विषय शक्ति है तन्निवृतो पराश्रुति इसके लिए आगे की श्रुति है भारतीय प्रपंच ऐसा मानते हैं माने सिद्धांत के मत में तो पूर्व में पदनीयत्व जो कहा था अस्य सर्वस्य यदम आत्मा एक हेतु दे दिया था उसी के लिए दूसरा हेतु दे रहे हैं उसी पदनीयत्व में किन्तु भारतीय प्रपंच कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं दूसरे है माने ये जो अव्यक्त के जो व्यक्त बनाया गया अव्याकृत व्याकृत कहा ये किसके लिए है आत्मदर्शन की सिद्धि के लिए है क्यों उसमें अंतराय है विषय शक्ति उसके निवृत्ति के लिए आत्मा प्रिय कहा यह भारतीय प्रपंच का मत है। आत्मज्ञानार्थम सृष्टि रुच्यते भारतीय प्रपंच कहते हैं देखो सृष्टि किसके लिए कहा जाता है आत्मज्ञान के लिए आत्मा की प्राप्ति के लिए है माने अपवाद रूप से चलेंगे तो आत्मा में पहुंचेंगे जब सृष्टि में कहीं से भी चलेंगे अपवाद रूप ये किससे बना अमुक से बना अमुक किससे बना अमुक से बना चलते चलते जाएंगे तो अंतिम में आत्मा पे पहुंच जाएंगे अंतिम कारण पहुंच जाएंगे यही है आत्मज्ञान भारतीय प्रपंच का कहना है कि आत्मज्ञान के लिए सृष्टि कही जाती है आत्मज्ञानार्थम सृष्टि उच्यते तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय ऐसा श्रुति है ये जो रूप है ना ये सारा रूप व्याकृत रूप उसी को जानने के लिए है तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय श्रुति है ये वृद्धार्थ में आएगा तदस्य भर्ती प्रपंच बोल रहे हैं तदस्य रूपम प्रतिदक्षिणा कहा जाता है माने ये जो सारा रूप जितने भी हैं ये रूप किसके लिए उसी को जानने के लिए माने अपवाद के तरीके से जाएंगे वहां पहुंचेंगे आप कैसे भी चलिएगा वही पहुंचेंगे ये वस्तु है कोई भी वस्तु लेना अब आगे चलना इसको कारण में दृष्टि जाना एक किससे बना अमुक से बना वो अमुक किससे बना अमुक से बना अमुक किससे अमुक से चलते चलते वहीं पहुंचेंगे आप तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय कहा हुआ है। ये जो अव्याकृत को व्याकृत जो कहा है ये आत्मदर्शन के लिए है, ये भरत प्रतिचक बात है। तस्य आत्मदर्शनस्य अंतराय, उस आत्मदर्शन में अंतराय बने क्या है, प्रतिबंध, अंतराय बने प्रतिबंध है क्या है, तत्र सृष्टि जगति आसक्ति, प्रतिबंध क्या है, सृष्ट जगत में आसक्ति प्रतिबंध है, आसक्ति शक्ति बने आसक्ति, तन निवृत्त्यर्थम उत्तरम वाक्य भरत प्रत्यय ऐसे कहते, उसके निवृत्ति के लिए आगे के तदेतत् प्रेयादि वाक्य है ये कहा। नौ न तदाशक्ति आत्मधि प्रतिबंध, पूर्व पक्ष आकर बोलता बोले विषयाशक्ति आत्मज्ञान का प्रतिबंधक नहीं है, विषयाशक्ति भी बना रहे आत्मज्ञान भी होता रहे, प्रतिबंधक नहीं है। नो न तदाशक्ति आत्मधि प्रतिबंध, तदाशक्ति विषयाशक्ति, विषयाशक्ति आत्मज्ञान का प्रतिबंधक नहीं, ससंभवात साथ में हो सकता है, विषय अर्जन भी करता रहे आत्मज्ञान भी होता रहे दोनों हो सकता है। ऐसा पूर्वादि के संघ आए तो कहा शब्दादि बड़ी साकृष्ट, ये कहा शब्दादि जो बड़ी हैं कांटे हैं, शब्द स्पर्श रूप कांटे के द्वारा आकृष्ट है चित्त जिसका खींचा गया, जैसे मछली को कांटे में कांटा खींच लेता है, इसी प्रकार शब्दादि में जिसका चित्त फंस गया, शब्दादि बड़ी साकृष्ट चेतस, सब शब्दादि विषयों में फंस, बड़ी से कांटे है उस कांटे के द्वारा जिसका चित्त आकृष्ट हो गया खींचा गया, शब्दादि विषय आकृष्ट चेतस प्रत्येक क्षण न सामर्थ्य, आत्मदर्शन में सामर्थ्य नहीं हो सकता उसका, बाहर विषयों के बहिर्मुखी को आत्मदर्शन होने में सामर्थ्य नहीं होता, ये कह रहे हैं न सामर्थ्यम यथा तेभ्य व्यावृत्तम पराश्रुति, इसलिए उनकी उनसे व्यावृत्ति करने के लिए तदेतत् प्रिय आदि श्रुति, अरे बाबा वो विषय प्रेम नहीं आत्मा में प्रेम करो, आत्मा प्रियतर है प्रेय है ऐसा बताया, यही कहते ठीक है। शब्दादयो ही दृश्यमान, जो दृश्यमान शब्दादि है शब्द स्पष्ट रूप से दृश्यमान पदार्थ है, जो शब्दादयो ही दृश्यमान चित्त से आकर्षत्वाद, ये चित्त के आकर्षक होते हैं खींचने वाले होते हैं, कितने यत्न करके बैठना चाहता है अपने साधना में किंतु मन वहीं पहुंच जाता है, आकर्षक है चित्त का आकर्षत्वाद, बड़ी शब्द आलक्षण देते बड़ी के समान लक्षित कर दिया जाता है, माने कांटे के समान माना जाता है इनको, किन का बड़ी से माने सामान्य कांटा नहीं, वो जो टेढ़ा कांटा होता है मछली पकड़ने वाला, उनमें खींचा गया तो छूटता नहीं, मछली छूटती नहीं उससे, वैसे शब्दादि विषय में फंस गया तो फिर छूटना मुश्किल है, टेढ़े कांटा होता है टेढ़ा ऐसा है वो, ये कहा तो शब्दादयो ही दृश्यमान, जो दृश्यमान शब्दादि विषय है ना चित्त से आकर्षत्वाद, ये मन के आकर्षक हैं खींचने वाले हैं, इसलिए बड़ी शब्द आलक्षण थे वो कांटे के समान ये लक्षित किया जाता है, बड़ी कहा जाता है इनको, तत्प्रबल चेतस वो बहिर्मुखी जो वृत्ति बनी शब्दादि विषय में ढालू बन गया चित्त, जैसे पानी का जैसे नीचे जाना होता है ना, जिसका मन स्वाभाविक रूप से जाने लग गया विषयों में वो तत्प्रबल बोला जाता है, उसके तरफ ढालू हो गया चित्त जिसका, न प्रत्येक धीर युक्त प्रत्येक ज्ञान होना संभव नहीं है, प्रत्येक अर्थ थी न युक्त प्रत्येक ज्ञान होना उसको संभव, आत्मतत्व ज्ञान होना संभव नहीं, क्यों प्रत्येक दृष्टि विरोधात्, आत्मदृष्टि का विरोधी है बहिर्मुखी दृष्टि विरोधात, तस्मात इसलिए विषयभ्यो मनोव्यावृत्य, इसलिए क्या करना चाहिए विषयों से मन की पृथक करके व्यावृत्ति करके, कश्चित धीर प्रत्येगात्मा नैक्षित कहा है कठोर परिषद, व्यावृत्त चक्षु निवृत्त चक्षु अमृतत्व विषय, जिससे विषयों से निवृत्त कर दिया इंद्रियों को वही आत्मा तक जा सकता है, तो कहा तस्मात के मनोव्यावृत्ति, उसे मन को व्यावृत्ति करके प्रतीचि प्रवेश हेतु अंतरात्मा में प्रवेश कराने के लिए उत्तराश्रुति मैंने तदेतत् प्रेय इत्यादि श्रुति है, उत्तर श्रुति यही है। प्रकृति पुरुष अविवेक कृतबंध ध्वस्ति मात्र मुक्ति, सांख्य लोग बोलते हैं ये प्रकृति और पुरुष का अविवेक रूपी जो बंध है, अविवेक में बंधन होता है, विवेक काल में बंधन नहीं होगा, तो प्रकृति पुरुष अविवेक कृत, प्रकृति और पुरुष के जो अविवेक से होने वाला जो बंध है उसके ध्वस्ति होना माने नाश हो जाना, बंधन का नाश, प्रकृति पुरुष का भेद हो जाना, यही है मुक्ति। न अनतिशय सुख व्यक्ति अभिव्यक्ति, अनतिशय सुख की अभिव्यक्ति को मुक्ति नहीं माना जाता, ऐसे सांख्य लोग मानते हैं, प्रकृति पुरुष के जो अविवेक था वो बंधन है, अविवेक हो गया भेद हो गया मुक्ति हो गई, जो निर्देश से सुख को मुक्ति नहीं मानी जाती, सांख्य लोग ऐसा कहते हैं, ये सांख्य को कहना यथाहु उन्होंने कहा है, माने प्रकृति दोनों काम करती है करके। वत्स विवृत्ति निमित्तम क्षीरस्य प्रवृत्ति यथा अज्ञस्य, पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, ऐसा आया है। वो प्रधान ही पुरुष को मोक्ष कर देती है, पुरुष को बंधन कर देती है। जैसे कहते हैं बछड़े की वृद्धि के लिए, छोटा बछड़ा है घास नहीं खा सकता, उसकी पुष्टि के लिए वत्स विवृत्ति के उन्होंने सांख्य कार्य को कहा। वत्स विवृत्ति निमित्तम, बछड़े की विवृत्ति विशेष वृद्धि के निमित्त, क्षीर यथा अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति, जैसे अज्ञानी है दूध, अज्ञानी है जड़ है दूध, उसमें प्रवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार चेतन के लिए सांख्य क्या प्रकृति में प्रवृत्ति हो जाती है, जैसे दूध में प्रवृत्ति हो जाती है, दूध निकल आता है बच्चे के लिए, वो जड़ है, इसी प्रकार जड़ में प्रवृत्ति हो जाती है, इसके लिए दृष्टांत है उनका। वत्स विवृत्ति निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य, अज्ञस्य क्षीरस्य, जो अज्ञानी दूध है ना, क्षीर वाला दूध, उसका बछड़े की वृद्धि के लिए प्रवृत्ति होती है उसकी, ठीक। इसी प्रकार पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष के मोक्ष निमित्तक प्रवृत्ति हो जाती किसी प्रकृति की, तथा प्रवृत्ति प्रधान से, उसी प्रकार प्रवृत्ति प्रधान की हो जाती है। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान वृत्तौ एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैबल्यम आपनोति, ये भी सांख्यकारी का कही है। प्राप्ते शरीर भेदे, जब प्रकृति पुरुष का भेद होगा, भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान वृत्तौ, प्रधान की निवृत्ति हो जाएगी उस काल में, उस काल में एकांतिकम आत्यंतिकम, एकांतिकत्व भी मिल जाएगा और आत्यंतिकत्व भी मिल जाएगा, उभयम दोनों मिल जाएगा उसको, कैबल्यम आपनोति कहा। तन निवृत्ति अर्थम, वो सांख्य ने जो कहा मुक्ति जिसको कहा, उसके निवृत्ति के लिए इदम स्वाभिमतम तात्पर्य इति, अपने स्वाभिमत तात्पर्य बताते हैं कि क्या बताते हैं, सांख्य मुक्ति निवृत्ति अर्थम अथवा उत्तराश्रुति, सांख्य मुक्ति के निवृत्ति के लिए आगे तदेतर प्रियाली श्रुति है। कथम अनया श्रुतिया सर्वस्मात प्रियतमत्व आत्मनो बदंत्या सांख्य मुक्ति निवृत्ति, ये जो श्रुति क्या बोल रहे, सबसे प्रिय आत्मा है सिद्ध कर रही है, इतने कहने से सांख्य की मुक्ति की निवृत्ति कैसे होगी। तो शंका आगे तो कहा प्रेयो गिरा कहा था, प्रिय जो प्रिय शब्द से कहा था, आत्मा प्रियतर है, सब अन्य प्रिय होते हैं किंतु तो आत्मा प्रियतर है, प्रेयो गिरा प्रिय शब्द के द्वारा, प्रेय शब्द के द्वारा आत्मरो या निष्ठा आनंद से बढ़ने थे, आत्मा में आनंद की पराकाष्ठा बोला जाता है, निर्देश आनंद कहा जाता है। आत्मा न प्रियतमत्व तो क्या, आत्मा को प्रियतम कहा, बाह्य पदार्थ प्रिय है और शरीर आदि प्रियतर है किंतु आत्मा प्रियतम, आत्मा न प्रियतमत्व तो क्या, इस कथन से तस्मिन माने आत्मनि आनंद से अवसानम, आत्मा में ही आनंद का अवसान हो जाता है, जब प्रियतम है उसी में आनंद का पूर्ण अवसान होगा, समाप्ति होगी। यह तो इसलिए अनया श्रुतिया उच्चते, स्तृति के द्वारा प्रिय शब्द के द्वारा ही कहा जाता है, स्तृति यही है तदे तद प्रिय श्रुति, स्तृति के द्वारा अनया श्रुतिया उच्चते, अतो दुखत्रय दोष्टि मात्रम सांख्य मोक्षम न मृष्यते श्रुति। जो सांख्यों ने कहा तीनों दुखों का ध्वंस होना मात्र ही मुक्ति नहीं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीन प्रकार के दुख का नाश होना ही मुक्ति है, ऐसा नहीं है श्रुति, इसको सहन नहीं करती श्रुति, निरते सुख होने से आत्मा को गति, आत्मा भाव में रहना, निरते सुख भाव में रहना मुक्ति कहती है। कहा समय हो गया है, यही रखते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्वमिदं पूर्वात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।